الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله الله رب العزة پیغمبران دنیا تا صرف دید پار را لیگلیو چه مخلوق داغی عمل تاو گوری داغی طریقو تاو گوری او داغی دا دنیا هر یو کار تا او پاغ طریقه بانده خپل جون جوړ کی چه دا مسلمان پاری او کار کی بعد پیغمبر تو سنت و تابیداری وی کغپ لباس کی وی او طعام او شراب کی وی کغپ کلام کے او سلام کے او دعاگانو کی وی او کاغه د انسان په بیمار پرسه کی وی او کده د موت حالت وی کداغي جنازه او قبر او خوري کده د ولادت وی او بیاغي پس نور چې وخت په وخت باندې حالات راځي او دې ټولو کې پیغمبر خپل سنت خولې دي چې په دې کې وزمات عبیداری کوي او دا عمل وستاسو بے فائدې کیږي نه او ضایع کیږي بنا په دې عمل کې به ډېر خیر او برکت پیدا کی او کله چې عمل د مسلمان و سنت طریقه باندې نه یي د خپل پیغمبر پاک په طریقه او سنت باندې نه یي نو هغه الټه په باندې عذاب ګرځي دنیا کې هم او آخرت کې هم پیغمبر پاک با د دې خلقو نه بیزاری ځکه دنیا کې او طویلو چن تم بری مما اعملو وانا بری مما تعملون تاسو چې څه کوي په خپل طبیعت باندې زه دا غي نه بیزاره ما او زه چې کوم او څه بیانوم تاسو دا غي نه بیزاره لکم دینکم ولی دین استاد جدا طریقہ او جدا عمل شکل او هيئت چې هغه په خپل طبیعت باندې خپل خواهش باندې او زما جدا طریقہ ده چې هغه کې د نفس او شیطان نشته سو بلکه د الله طرف نه جس نازل شوی هغه تاسو ته بیانوم پیغمبران راغلی دنیا ته دې د پاره چې بیان وکړي د الله دین خلق او توحید چې سو توحی شوی هغه کې یو ذره حرف پرې نه دی اویلی وتا او مان زلنا عليك الكتاب الا لتبين تبان دي چې قران موږ نازل کړل تنور څه د پاره نه زید پاره چې ته بیان کې وس چې دا پات نشي مخلوق د دینه محروم نشي چې بیا قیامت کې الله ته عذر نشي پیش کولې چې الله موږ خنو خبر ستا به حق کراتا چا زنو ویلی چې تا مونږ باندې دنیا کې سفر از کړی دي سو لازم کړی دي په مال او په بدن کې نوی خبر ملازه کدا لازم کړل پام بیا او چې لتبینا تاسو به حال کو دا بیان کوی او چې څومره دین سره تعلق ساتي نغبو توازح کوی کتا اوس تدیر سو کوی چیر دې ته حاجت نشتا دا همغه په خپلم پویګو نو دې بیان تاجت نشتا ته کوم ته بیان کین اوس د خاص احکام چې انسان په عقل سره نشي معلومولې چې د منځبه سو طریقې د صدقې وسو طریقې د نظر او منښت وسو طریقې د سوګن وا صحیحیت یې وسو سزا او جزا به یې دغسی حدود او قصاص چې الله مقرر کړی پاغې مونږ نه پوېږو نو ضرورت دی چې تاغه مونږ ته بیان کړي د دغه بیان ضروری دی او ته چې مونږ ته کوم داسې مسائل بیانې چې پاغې مونږ په خپل پوېږو هغه ته ضرورت نشته دی چو خوراک کوي نو په خلاص باندې کوي په دې خارسو پوئیږي چې څنګه عقل پکې او انسانیت پکې وي او د خپل تهذیب نه خبري په دې پوئیږي دغه سي ستر د عورت وکوي نو دې په دې مونږ په خپل پوئیږو چدا دې انسان بي عزتي ده او بي حيايي ده نو کته دا مونږ ته بیان نکي نو مونږ په دې پوي دي شو دا څه ډېر خبرې دي چې تی مونږ ته بیان نه نو کې دي چې دا قومونه په مونږ پورې وخان دي چې تاسو ماشومان یې حویلیوم ورته داسیو دي صحابه کرام تو پیغمبر هر خبر خوا نو دیو ته خودلیو چلا تستقبل القبلة ولا تستدبروها کله چې حاجت تزه ننبم قبله تمخ کوي او نبا شا کوي زګدا د خانقاوی بي عزتي ده لا تستدبروها ولا تستقبلوها دې پورې مغي خاندل چې دا کدا سي او زئی چې یا سړی ته دشمنو لاړی نو کته قبلی تمخ نه کې او شان نه کې استاد هلاکت او د موت یې را ده دا وخت کې ووم سره د دې خیال ساتي یا پداسي او زې کې پیښ شو مل مستیا کې چری کوم زيونه جوړ کړی مې قبل په نرخاته جوړ کړی نو سبا خامخا چیغی سنگا جوڑ کردی دی نو آسی وکینی نو بیا بسنگ عمل پا سنت باندراشی نو ابو ایوب انسواری وی رضی اللہ عنہ چی مونگ شام تلولو کانا پی میل مستیا باندی نو فرعینا مراحیزهم مونگ داغی باترومو نولی دو چه قبل پا نرخواتو چې مونږ به کېناستو نو کنا ننحرفو مونږ به پترس کېناستو مونږ به په سنت عمل کاو. اوس یو سړی نه کوي عمل او شوق یې ورسره نه وي او سنت د پیغمبر ورته سخکاري نه نه به خود وایي چې زه به څه چل کوم دا خو ګرانه ده او دا نشي کېدی. په ابو ایوب انصاری وایي چې کنا ننحرفو که هغوی دغسې جوړ کړي وو نو مونږ به په ترس کې ناستو مونږ به ځان ساتو چې د قبلي بې عزتي را نشي. دی به دې تساجد ته به دې خوار څوک پوهېږي او کله ورته نبی علیہ السلام ویلي وو چې من استجمرا فلیوتر. دې دو مطلبونه وو. یو مطلب دا و چې څوک حاجت تزی نزان سره دې درې کاڼي اخلي دکه عربو کې خذوبو کمې وو هغې دور اوبه نه موندې چې لیټرین کې استعمال کی وږې اوبه مبد دغه حکم چې تاسو کاڼي استعمالوئ دا ستاسو استنجا شوه. خو خیال کوئ چې درې سیوانه فلیوتر. دویم مطلب یې دا و چې من استجمرا څوک چې په خاص وختونو کې خوشبوئی لګی لکه د جمعې ورځ شو د اختر ورځ شو نو درې ځله دې ولګی. ولی ځکه چې د مسلمان توحید سره ډیر محبت دی دی با د توحید دا اثر فرض کې ښکار کوي نو په دې کې به هم ښکار کوي چې وزن باندې عطر لګی خوشبوئی لګی نو درې ځله به لګی. څنګه چې یو باندې غسل کوي نو درې ځله په ځان باندې وباړی. دا تعلیم ورکړیو نو دیو په دې پورې خاندل چیرته سو ماشومان یې تاسو په خپل پاک پلیت نه پوهیږئ دا خو انساني ضرورت دي او دې ضرورت په حق کې الله په خپل ویلي دي چې کہ احسن كل شيء خلقه ثم هدا. یواز انسان نه دې جانور ته هم له دا طریقې الله خولې وي نغې ته پیغمبر راغلو چیرته دا طریقې خولي د خپل حاجتونو او ضرورتونو په حق کې. دا خو هر جانورم په دې پويږي سپېچ متیاز کې نخ پوچته کې دا دته پیغمبر راغلی چې وته ویلو چې ته په دې طریقه باندې او دسمات کې تباغي پیغمبر بیزتی کولا او اسلام ته سپک کاته نزکا پدی بے اعتراضو نکول. نلانا بول عزت و تیو مقام کی وئی چستاسو کم کار دے انسانیت تے چستاسو آئے کا نا چستمونگا پیغمبر تاجت نشتا او دا خمونگ پخپلم پوئیگو پدی سنت باندی مونگا پخپلا فطرتن پوئیگو زمون انسانی فطرت دا سدے چې دې کې مونږ ته د چا تعلیم ته حاجت نشته استادې ته. نو قرآن کې الله رب العزت کله کله د هغې خپل د عقل کارونه یادوي چې ښه چې تا ته حاجت نشته استاد ته او معلم ته او ته به خپله پوهېږې نو ته چې دا کور ته راځې نو د شا طرف نه ولې راځې. عربو با په خاص وختونو کې چې کور ته به ضرورت پیدا شو هدي په لوي د حج حرام تړلو یو یا به یو زیتا د سفر د پارتلو د ډیرو ورځو په نیت باندې د دنیایي کاروبار او تجارت د پاره او بوت د کورا او سلوګون ته منزل به او کو سکار به یاد شو سشه به یاد شو کور ته بیا راتلو د پاره بیا په ګسان راته نو کو کور به داسې د خټو لوټو نو چنه کې به سوره او کو نورا به او که پوخ بونو سیره به او درولا شاوارا اللہ توی ولیس البرو دا کار دی انسانیت تا سو چکوئے بی انتات البیوتا من ظهورها ولیکن البر من اتقا دا خصد انسانیت کار ندی دا خصد علم اقل مندے کار ندی چتا سو کورونو ترازین د شاد طرف ناراضین چتا زو زمونږ استاد تاجت نشتا معلم تاجت نشتا دی باندې مونږه په خپلوم پویګو نو دا ستاسو د عقل کارونه دي چې دا دنیایي کار دی هغه چې څنګه وی چې دنیایي کار کې زمونږه اجت نشتا مشرتا نو په دینی کار کې هم زمونږه اجت نشتا مشرتا ځکه چې مونږ ته د خپل مشرانو سنت پراته دي کنه مونږ به پاره عمل کوو نراشه د هغه مشرانو هغه سنت وګوره په عبادتو کې او بیا د الله په کور کې چې څومره پاک زید مبارک نو چې حج به کو تواب به کو د بیت الله نه نو آغا جامعی بیده زان نا پلو غرزولی ناری نو بدروز ادا کار کهو چه تواف کهو ده خدای ده کور نا پاک زیده او پدر جامعو که مونگا دیر گناه او نکلی دی نو پدی که مونگا تواف نشکولی ده بیت اللہ نا او جامعو خواغی سرا پیٹه نوی ڈکی دا جوړه وو بس ما به ورزول په بربند وې ثواب کاو الله رب العزت وی چې دا وګوره دی عقل له کته پوسته نو کې چې ولې دا کار کوي تاسو خو د ثواب په نیت باندې حج کوي چې الله رضا شي کافرانو خدای غي دا مطلب و چې الله ته ځان نږدې کاو اللہ نخواغی سے انکار نکو خدا کبر او شرک خدا دقی وجی نو کنخا چدا کم کارو نیکل نو اغا دے اسلام نو اغا دا اللہ دا رضا نو او دا غی خیال دغا سے ہو چدی باندے بلکل اللہ رضا کی گی مونگوی سولا نی یقین دی چپدے اللہ رضا کی گی اللہ رب العزت ویلی قرآن کی چی کذالک قال اللذین من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم چی کمی خبری دی کئی دقا خبری پخانوم کڑی وی مدر یو بل سر رابطه پس پیدا شو نوی تشابهت قلوبهم زلون یو شان شو نو خبرت نو مقص روزی جزل کی شرک راشی نو دا شرک چی کمی خبری دی نو آقا پا جبا رازی زکا جبا خوششی نده دا دی مثال خود هیٹ ده بس دا او ترجمانی کی خبر رو باسی نور اصل خبر چی جوڑی گیا پزل کی جوڑی گیا او جب اے ترجمانی کئی او چی ضرور نا یو شانتی شو نا خبروں میں یو شانتی شو ملاوی دا دی مشنانو با امداز کول چی سنگا غیب اخپل عزت و قدر نا پوئی دا ندیم نا پوئی گی چې وته وای چې دا سمکوا دا ګناه دی بے ادبی دا د الله د کور نو سوی وای دا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا بانا وجدنا علی آباءنا والله امرنا بها دا زمونږ مشرانو طریقې دي مونږه مونږ دي چې هغه ودا سکول او مونږ ته الله حکم کړی دی چې زماره کورن طواف کوي چې څومره په پاک بدن سره کوي نو دور په پاکي ثواب ډیری نو جامه خو پاک نه ده نو بس مونږه دا سې طواف کو دروازې نارینه او د شپې زنانه او ټولو بچي امي غوست لري کړی وي دا د هغه عقل ها چې کله اسلام راغې نو بیا دا کار نو بیا به حیاي ختم شو بیا د الله د کور به ادبی ختم شو څنګه چې نبی علیہ السلام مکه هو په اتم کال فتح شو په دې خبر اعلان نبی علیہ السلام یو کال پس په نهم کال باندې وکړو تا خو ډیر اگران نه کنا یو رسم ماتول بوت ماتول او رسم ماتول یو شی نبی علیہ السلام مخک مخک حضرت علی را ولېګو هغه ته وی چې اعلان وکړ په مقام اعظم کې چې کوم ځای کې مخلوق ډیری او رش زیاتی نو دا سو اعلانونه وکړم چې علا لا يحجن بعد العام مشرك جباس پس د دې کال نه به مشرک سره حج لن راضي ولا يطوفن بالبيت عريان ان بعد بيت الله نه طواف په بربند باندې کیږي دا خو اسلام نو دین نو نوبدار چې خپل خواخو چې کول چې دیني په یو ملک کې نظر چې خپل خواخي کار سي وکړو او هغه کار ته ګوره بد نه وي خنا کار کار وکړي خدبي عزته کار وکړي بے ادبی کار وکړي او وي بچ والله امرنا بها لکه اوسم دا حال چې ته یې سره دې زیارت نسو غواړي بس اگر کنا چه مرشن و نور تس غواره بی پریه دو پارام ماف کئیه نا ناغیوی بی دین اللہ نرزا کی کنا مونگ اللہ دغس نشو رزا کوله وی داز مونگ دا اللہ پا میانس کیو وسیله دا دیل ذکر آدو چه ده دی پا برکت بانده ده دی پا مخ بانده اللہ رضا کیگی حق مشرکان دی که نفع چه اللہ نا بلعزت یه دان ترانیز دی کئی چه ادعو ربکم تضرعا و خفی احپل رب تاوازو که پخپلا فاجز ایسرا و پرورو دیوی نا دا غزی چه وطاوی چه گور دا بلا بیده بی پدې باندې ډېر بدخکاری داسې خو حیوانات تم نه کوي چې شعور پکښتا ناغي داسې نه کوي لکه تاسو چې کې چې زیارت ناراضي نو پښابان دې راضي شاکي وته نه مخبي وته ولي چې شاکول ته تبې ادبی ده قران کې الله رب العزت ته د مثال د لیوانی سره ورکړی دی چې ونورت دعا له عقابنا بعد زهدان الله مون خدا کار نشو کول کته سوې چې نا دې کې ډیر ادب دی او دې کې ډیر ثواب دی فهم مومنانو ته وای چې مونږ دا کار نشو کول چې مونږ هم واپس شو اپا رستو رستو باندیزو پس داغی چه اللہ مونگ تا ہدایت کرده مونگ تا انسانیت خوله ده مونگ تا ادب خوله ده تا خود بید اللہ پا حق کیم نشتا چه داغا نرازی نشاکه بوتا نه دا د بیت الله نزیات د عزت او د برکت شو. ویلیو کلذی استهوته شیاطین فی الارض حیران دا سی خو هغه څوک کوي چې پیریان په ناستی لیونه کړی او به خود کړی حیران پریشان حفظان نه پويږي. امرګری و تاوازونه کوي چې ال الهدى اتنا مونږ سره راشه سب مصیبتونو په کندو په شاړو باندې سره مونږ سره راشه هدایت ته هغه نه پويږي په ځان باندې. الله ویلو د دې مشرک مثال داسې ښه ا دې وینا زمونږ استاد تاجت نشتا معلم تاجت نشتا پیغمبر تاجت نشتا مونږ په خپل خپويګو په خپل کارونو باندې الله وی داستا غپویا دا داسې چرته یو جانور کړی لکه تاسو چې کوئ او دا کوم عقل لے چې بیت الله دا الله کور دے او غد خپل توحید دا پارا جوړ کړی دا با دا توحید مرکزی تا سولا گی دینو پاگی کم یو نا دونا لس شلنا دری سواش پی تبوتان بیت اللہ سر دا پورا مقابل دا چی اللہ تا خدا کور دی دا پار جو کر دی چستانم پا کی واغستیشی پا وحدانیت سرا یز کرا فی حسمو پا لیکن منگ با مخپل کوشش کو چی دا منگا سمروس کی کنا بس داغی داغا واس کی دنو اب یا دمر ظلم چوخان با حلال کرل نو په دغه درې سو شپېته بوتانو باندې وې داغي غوونه وروا چولا غوینه وروا به چولا په باټو باټو به وینه وروا چو بیا خو وینځل نه کنه نو بچ خو سواخ بو شو چې مملک کې وسومره مچان نو التبراله دیم به د بی کوله د الله د کور ښا چې دی وی چې فيه آیات بینات مقام ابراهیم په دې بیت الله کې ډېرې نخې نشانې د الله د قدرت چې دا غینه مقام ابراهیم دی چې هغه په ګټه باندې په یخی ده نو دا چې په کې د خپل نخا جوړ شوې ده لکه په خټه کې چې جوړ شي ویل نه بولې زه تویلی چې دې کې علامې دي نو دا هم یو علامه ده چې مچان په کې ډېر دي دا ویل الله د قربې ده به کوله ولله رب العزت وی زما صبر زیات ته تاسو دومره صبر نشئ کولی زما صبر زیات ته پیغمبر پاک ته وی ته دعوت ورکې بس ادعو الی سبیل ربک ته دعوت ورکې او چې هغه په طبیعت کې به غوسه رااله کنه ولی انسان په دې غوسه کې چې د دې سکی فریدا کار سکیږي اسه مرګ شته دی او ځل الله بو ته وی فصبر صبر کوا فصبر صبر کوا دا د زور کار نه دی د غوسې کار نه دی دی په پوکو داسي چې مونږ ته یت را نشي دی په خپل لا خپل بوتان په خپل الله سبحان له مات کی کنه نو دین داسي تعلیم ورکي پیغمبر الله تعالی را لګلو چې انسان په عقل ته نپری دي چې ستا عقل کمزور دی ته په بازي کارونو پويږي ټیک ده په بازي باندې باندې پويږي نو خپل ځان به ادبی او بی عزتی او بی قدری وو کې خپل مشران لکه مشرکان چکړیو او سم لګیا دي مکه اداس نو پیغمبر دې ته پر راولې واخر دعوانا الحمد.